काए को काए बांगे बोबा बिमा Tika banamboka e, babi manzambe. Fisa vivi, alo tio mose, moto mona saba. Bakota bakota bandako mpona koluka lelonga na bibiye. Bakota bakota banda kopona koluka lelonga na bibiye. Yolela dona mobeta yolela eba mama. Bakota bakota banda kopona koluka lelonga na bibiye. Bakota bakota banda kopona koluka lelonga na bibiye. Yolela memile yoyolela. Bakota bakota banda kopona koluka lelonga na bibiye. Bana ya sikanzo kaba koma boye Bana ya sikanzo kaba koma boye Bakoma mikongae Bakoma kikole Bakoma nansele Bakoma malukwe baluka makamboye Hati nisha shuka je No Masheba Wichipati Yolela, chérie, mon bal, yolela. la chua yolela eba kango bakota bakota banda kopona koluka lelonga na bibie. Thank you. bakota bakota banda kopona koluka lelonga na bibi yolela memile yo yolela chéri mon bali yo yolela bakota bakota banda kopona koluka lelonga na bibi yolela jano mon bali yo yolela bakota bakota banda kopona koluka lelonga na bibi yolela yo mansa yolela bakota bakota banda kopona koluka lelonga na bibi. Bakota banda kopona koluka lelonga na bibi yolela masiko yolela oyolela bakota banda kopona koluka lelonga na bibi oyolela dawa weto yolela bakota bakota banda kopona koluka lelonga na bibi oyolela mose oyolela bakota bakota banda kopona koluka lelonga na bibi yeye papa simama.